अब दो संयोग संज्ञा सूत्रों को पढ़ेंगे। पहले एक विधि सूत्र में लगने में उपयोगी है, इन दो संज्ञाओं के बिना उस सूत्र को पढ़ नहीं सकेंगे, इसलिए पहले दो संज्ञा सूत्र आएगा। उपसर्गा क्रिया योगे भूवाद यो धातवा, उसके बाद उपसर्गा द्रवि धातु, उसे उपसर्ग भी है धातु शब्द भी है, इसलिए इन दोनों संज्ञाओं को पहले पढ़ना पड़ेगा। उपसर्गा क्रिया योगे दो पद का सूत्र है, दोनों ही प्रथमाज्ञे बहुवचनांत नहीं, पहला तो दोनों प्रथमा नहीं है, उपसर्गा प्रथमा का बहुवचन है और क्रिया योगे सप्तमी का एक वचन, प्रथमा का बहुवचन और सप्तमी का एक वचन, दो पद का। प्रादेह क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा स्यो, इससे पहले एक प्रादेह सूत्र है, वहां से प्रादेह का अनुवृत्ति आ गया। प्रादि एक गण विशेष का नाम है, प्र पर आपको समझ बताएंगे, 22 शब्दों के गण हैं प्रादेह, उन प्रादि जो गण में पठित 22 शब्द हैं, उन शब्द स्वरूपों को क्रिया का योग होने पर उपसर्ग संज्ञा होता है, उनका नाम पड़ता है उपसर्ग। कौन है वो प्रादि 22? प्रापराप समानी अभी अपी अति सुत अभी प्रति परिपा एते प्रादय, ये वो 22। और वेदों में लेकिन 20 ही गिना है, स्वर प्रकरणों में इनका भी स्वर निर्मित, कौन सा उदात है, कौन सा अनुदात है, कौन से स्वरित होते हैं, सब निर्णय दिया हुआ वेद में पाठ में जरूरी है ना, इसलिए। और उन्होंने क्या क्या दुष्दुर दो को नहीं लिया, दुष्ट कहने से भी दुर बन जाएगा, स को रू कर दो दुर हो जाएगा, निश्रक को स को रू कर दो निर हो जाएगा, इसीलिए दो दो जरूरत नहीं है दुष्ट दुर निस निर, किंतु एक एक से काम चलेगा दुष्ट निस, ऐसे कह करके वेदों में 20 ही माना गया है। और यहां लेकिन जो 22 मान रहे प्रक्रिया दृष्टिकोण से जरूरत है 22, अलग अलग मानना भी जरूरी है, क्योंकि र को हम ल कर सकते हैं लेकिन दुष्ट के सकार को रू करूंगा तो उस रू को ल नहीं कर सकता, निरयते निलयते बन जाता है, र को ल भी हो जाता है, लेकिन स को मैं रू करूंगा और रू असुक ल हो नहीं सकता। अतोल राम तस्य सूत्र है, र को ल करे तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि रू असिद्ध है, र दिखेगा ही नहीं तो रो को लो कैसे करूंगा, इसीलिए प्रक्रिया दृष्टिकोण से दुष्दुर निस्निर ये चार जरूरत पूरा अलग अलग दो दो, वेद दृष्टिया वाले जरूरत नहीं है, वहां 20 से काम चलता है, यहां 22 से काम चलता है। प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुष दुर वी आम नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उपा एते प्राप्त, ये 22। इनमें आंग के भी एक विलक्षण महिमा है जो आकर बताएंगे, केवल आ और आंग में अंतर है, केवल आ एक है उसमें ग नहीं होता और एक आंग है ये ग चला जाएगा, किस संज्ञा होगा उपदेश है ना, धातु सूत्र गण होना गण भी क्या है उपदेश है, गण है प्राधिगण, गण भी उपदेश में आया, उपदेश के अंत हल को करना है तो इतो के चला जाएगा, इंगित कहा जाएगा उस आकार को इंगित आ, और एक ऐसा है जो अंगित है, इंगित नहीं है, कब क्या लेना कैसे लेना जब आएगा प्रकरण तभी बताऊंगे, अभी इतना दिमाग में डाल दिया इंग क्यों तो फर्क दिखा। एते प्रादयः, इन प्रादयों का क्रिया का योग होने पर, क्रिया में अस्ति भवति करोति कुछ भी कोई ना कोई क्रिया होना चाहिए, क्रिया के साथ जब इनका संबंध मानोगे तो इनका उपसर्ग संज्ञा होगा, जब इनका क्रिया के साथ संबंध नहीं मानोगे, क्योंकि आपने देखा शब्द हमारे पश्चात प्रकार नाम आख्यात उपसर्ग निपात आख्यात क्रियावाचक को कहते हैं। आख्यात मैंने क्रियावाचक उसके साथ संबंध हो तो उपसर्ग संज्ञा होगा और नाम के साथ संबंध हो तो जैसे प्रहलाद प्रवादी है आदमी का नाम है भगत का नाम है ना लोग प्रहलाद शास्त्री घूम रहे हैं कई लोग आज भी नाम रखते बच्चों का नाम प्रहलाद। अब यहां जो प्रज्ञा है क्रिया का योग नहीं है इसको लाद क्रियावाचक शब्द नहीं है यहां ऐसी स्थिति में इस प्र को उपसर्ग संज्ञा नहीं होगा निपात संज्ञा होगा अव्यय संज्ञा होगा समास होगा और गति संज्ञा भी कर सकते हैं लेकिन गति संज्ञा भी क्रिया के योग में होकर समास करना है तो यहां गति संज्ञा इसलिए प्रहलाद में नहीं होगा। उपसर्ग संज्ञा का काम अलग है गति संज्ञा का फल समास उसका अलग फल निपात संज्ञा का फल हो जाता है अव्यय संज्ञा अव्यय संज्ञा होकर कभी भाव समास कर सकता हूं फल सबका अपना अलग अलग है। प्रगृह संज्ञा योजित है निपात एकाच निपात अनाम एकाच निपात होते हैं जैसे प्र एक ही अच्छा निपात संज्ञा भी इसका हो जाएगा तो इसका प्रगृह संज्ञा हो जाएगा प्रकृत संज्ञा होने से जहां आकर्षण विरह प्राप्त होता है वहां चाहे आप प्रकृत भाव भी कर सकते हैं तो अलग अलग फल है इसका। अब जैसे जब पढ़ेंगे आपके सामने खुलते जाएगा एक एक संज्ञा का कितना अलग अलग प्रकार का फल एक ही शब्द अनेक संज्ञा होते हैं और सबका अलग अलग फल होगा। वर्तमान में हम केवल इसकी उपसर्ग संज्ञा जानते हैं उसी का फल को देखेंगे। प्रायः क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा शिव इसके संबंधित श्लोक को आप बहुत पहले लिख चुके हो धातुर्थम बाधते कश्चित कश्चित तम अनुवर्तते तमेव विशिष्ट उपसर्ग गति स्त्रिधा लिखा था ना इत्युपसर्ग गति स्त्रिधा पहला ही दिन लिखा है था विधाय निधाय इत्यादियों के लिए पहले उसी को तो धातुर्थम बाधते कश्चित वो तो दो अलग अलग वाक्य बना देते हैं एक श्लोक में सारी बात आ गई है उपसर्ग की पूरी महिमा है इसमें। धातुर्थम बाधते कश्चित कश्चित तम अनुवर्तते तमेव विशिष्ट इत्युपसर्ग गति स्त्रिधा लिखा है हमारे नोट्स में भी लिखा है जिसको आप लोगों ने ले जाके लिखा भूवादयो धातवः भूवादयो धातवः भूवादयो धातवः दोनों ही प्रथमा के बहुवचन यहां पर दो पद है दोनों ही प्रथमा भूवादयः प्रथमा का बहुवचन धातवः भी प्रथमा का बहुवचन यहां थोड़ा अर्थ को समझना है। धातु का लक्षण लिखाने से पहले बताना चाहता हूं भूश्च वाश्च इति भुवौ भुवौ आदिश्च आदिश्च इति आदि भुवौ आदि येषां ते भूवादयः ते कौन बात बहुवचन भूवादय नहीं तो सा का दो तो सा भूवादी एक वचन होगा एक वचन है ये बहुवचन ते कहने से बहुवचन है सा का दूंगा तो एक वचन होगा विग्रह की करने के ऊपर फिर यहां ऐसा नहीं कहूंगा ऐसा भोजन के हिसाब से कह दिया ऐसा ते यहां कहूंगा ये सा। अब आप धातु पाठ को कभी देखे हो या कभी देखेंगे तो है? उस पुस्तक में पहले आता है भूम स सत्तायाम वा गति दंडनयोः एध वृद्धौ। इस प्रकार से 2000 धातुओं का पाठ। अब इस भू और इस वा का ही अनुकरण भूश्च वाश्च, भूश्च वाश्च वो के दो ले लिया। इस आदि और उस आदि का, दोनों आदि शब्दों का अर्थ में फर्क। इस आदि का अर्थ है इत्यादि जो बोलते हैं और आगे और आगे, इससे आगे इससे आगे इससे आगे इससे आगे बोलते हैं ना, उसको कहते हैं प्रकार। व्याकरण में इसको क्या कहते हैं? प्रकार। इस आदि शब्द का अर्थ इसलिए है प्रकार, इसको कहते प्रवृत्ति बोलते, प्रकार प्रवृत्ति, इससे आगे प्रवृत्ति बोलते हैं। और इस आदि का अर्थ होगी प्रसार। पहले वाला आदि का अर्थ प्रवृत्ति हो जाएगा, दूसरा वाला आदि का अर्थ है प्रकार। भू प्रवृत्ति वा प्रकारो ये शान, भू इत्यादियों का वा जैसा हो तो, वा जैसा हो तो उनका धातु सुनो। भू इत्यादियों का वा जैसा हो तो, वा जैसा मतलब क्रियावाचक हो, यहां वा विकल्पवाचक नहीं है, यहां वा गति गंधनयो हो। भू यहां धरती वाचक नहीं है, सत्ता वाचक है, इसीलिए इसका क्या करूंगा विकल्प। धातुत्व का लक्षण क्या है? धातुत्वम धातु, इसका लक्षण बता रहा हूं। जैसे अभी तक पढ़ रहे थे ना द्रव्य का लक्षण, गुण का लक्षण, रूप का लक्षण, अब धातु का लक्षण लिखिए। विकल्प अवाचकत्व सति, विकल्प अवाचकत्व सति, विकल्प अवाचकत्व सति, भू धरणी नहीं है, धरती नहीं, अद्रव्यवाचकत्व सति, क्रियावाचकत्व धातुत्व, क्रियावाचकत्व धातुत्व। कहीं पर थोड़ा पाठ भेद किया है, ऐसा भी लिखा है लोगों ने, विकल्प अवाचक अवाचकत्व अद्रव्यवाचक, सत्या कुछ नहीं दिया, अद्रव्य वाचकत्व रूप, ऐसा जो सादृश्य विशिष्ट, यहां अंतर किया क्रियावाचकत्व, ये ज्यादा सही है। दूसरे में जो बता रहा हूं महाभाष्य के अनुकूल है, ये आरंभिक लोगों को समझाने के, नए बच्चों के लिए है और व्युत्पन्न लोगों के लिए। द्रव्यवाचकत्व रूप सादृश्य विशिष्ट क्रियावाचकत्व धातुत्व, समझना इसको, रटना इसको, समझना पहले वाले को आसान है, रटना दूसरे वाले। विकल्पवाचकत्व अद्रव्यवाचकत्व रूप सादृश्य विशिष्ट क्रियावाचकत्व धातुत्व के लक्षण, क्योंकि भू सब सुनते ही ज्यादा लोगों के दिमाग में आएगा धरती पृथ्वी, और वाक आप सुनते ही विकल्प, क्यों वाह बार तो हिंदी में ही बोल देते वाह मैंने विकल्प, इसे दोनों को काट दिया, विकल्प का वाचक ना हो, द्रव्य का वाचक ना हो। किंतु भू और वा जो द्रव्यवाचक भू है, विकल्प वाचक जो वा है, उसके सदृश जो भू वा लिखा है कौन, पाणी ही नहीं जहां धातु पाठ में, उन भूवादियों का जो क्रियावाचक है उन्हें धातु पाठ होता है, इसलिए सादृश्यता लिया। देखने में धरतीवाचक भू जैसे दिखता है, विकल्पवाचक वा जैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन वैसा नहीं है, सादृश्यता मात्र जरूर है। ऐसे भू व आदि जो क्रियावाचक पाणिनि ने अपने धातु पाठ प्रयोग किया है उन भूवादियों का धातु संज्ञा होता है। विकल्प अवाचकत्व सती आद्रवाचकत्व सती क्रियावाचकत्वम धातुत्वम सीधा साधा लक्षण विकल्प निषेध कर दिया आपने वाका भू का आद्रवाचक ने कहा दोनों निषेध हो गया। अब रह गया क्रियावाचक तो बच गया उसमें। अब इसी बात को इन्होंने दूसरे ढंग से क्या सादृश्यता को लेकर एक क्रियावाचक भू भी है एक द्रव्यवाचक भू भी है, विकल्पवाचक वा भी है क्रियावाचक वा भी है, हमारे पास देखने में एक जैसे दिखते हैं है ना। भू एक शब्द है लेकिन वो क्रियावाचक भी है द्रव्यवाचक भी है, वा भी एक शब्द है और क्रियावाचक भी है विकल्पवाचक भी है। इसे विकल्पवाचक के सदृश दिखाई दे किंतु क्रियावाचक है जो ऐसा वा द्रव्यवाचक जैसे दिखाई देता है किंतु क्रियावाचक है जो ऐसा भू इत्यादि इस तरह के शब्द जितने भी हैं 2000 उन सभी का धातु संज्ञा होता है। ये भूवादेव धातु का अर्थ आप देखिए पंक्ति घट जाए क्रियावाची भूवादेव धातु संज्ञा स्यु, क्रियावाची जो वादी हैं उनका क्या होता है धातु संज्ञा होता है। इस प्रकार दोनों संज्ञाओं को आपने समझा उपसर्ग संज्ञा और धातु संज्ञा, इन दोनों संज्ञाओं का प्रयोग हम करने जा रहे हैं एक विधि सूत्र में। उपसर्गाधृति धातु उपसर्गाधृति धातु उपसर्गा पंचमी एक वचन ऋति सप्तमी एक वचन धातु सप्तमी एक वचन तीन पदों से युक्त यह सूत्र है। पंचमी सप्तमी सप्तमी सभी एक वचना अवर्णान उपसर्गाधिकारादो धातु परे पूर्व पर रुद्रेकादेश प्रार्थति प्रधन ऋक्षति प्र धन ऋक्षति ऋक्षगत धातु है प्र उपसर्ग इसका प्र उपसर्ग क्रियायोग है क्योंकि क्रियावाचक है इस क्रिया का योग में इसका क्या हो जाएगा उपसर्ग संज्ञा और ये क्रियावाचक होने के नाते भूवायो धातु सूत्र से इसका धातु संज्ञा होगा। उपसर्ग और धातु का बीच में संहिता नित्य होती है संहित एक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्य तो सा विवक्षाम अपेक्षित है बार बार आएगा। मैंने पहला दिन बोला था रट लो अभी तक रटे नहीं तो इसलिए ये हो गया उपसर्ग ये है धातु इन दोनों का बीच में संहिता नित्य होने के नाते परासन्निकर्ष संहिता सूत्र से यहां पहले संहिता संज्ञा किया जाएगा। पहले इनकी उपसर्ग संज्ञा ऋक्षति इत्याकार क्रिया योगे प्र इत्यस्य उपसर्गा क्रिया योगे तेन सूत्रेण उपसर्ग संज्ञा क्रिया उपसर्ग संज्ञाया कृते सति ऋक्षति इत्यस्य च ऋक्ष इत्याकार शब्द रूप पाणी धातु पाठे विशिष्टत्वात् तस्य भुवायो धातु इत्यनेन धातु संज्ञायां कृते सति रिच्छ एक शब्द है वहां कहां पाणिनीय धातु पाठे ऋक्षेत्याकार शब्दस्य गत्यर्थकस्य ऋक्षगतौ धातु गत्यर्थकस्य भुवादौ धातौ इत्यनेन सूत्रेण धातु संज्ञायां कृते सति भुवादौ धातवः इत्यनेन संज्ञासूत्रेण धातु संज्ञायां कृते सति धातु उपसर्गयोः मध्ये संहितायाः नित्यत्वात् परासन्निकर्ष सहितेन संहिता संज्ञायां कृते अवर्णान्तस्य परस्य ऋकारस्य स्थाने पूर्वपरयोः अधिङ्गुणः तत्कालस्य स्थानान्तरतः सूत्रते सहकारेण आद्गुणः इत्यनेन गुणे प्राप्ते। ठीक है, जब गुण प्राप्त हुआ तब क्या करेंगे आप? उपसर्ग धृती धातु अत्र अवर्णान्तस्य उपसंज्ञासत्वात् ऋच्छति इत्यस्य च धातु संज्ञासत्वात् आद्गुण इत्यस्य बाधित्वा उपसर्गा धृती धातु इत्यनेन पूर्वपरयोस्थाने वृद्धिर् एकादेशे कृते वृद्धिर् एकादेश कर्तव्य वृद्धिरादैच् तप्रसत्कालस्य स्थानेन्तरतमः उरण्ड्रपरः सूत्रचतुष्टय सहकारेण आर् इत्यस्य वृद्धेः आदेशे कृते सति प्र आर् क्षति इत्यवस्थायाम् अज्जिनम् व्यञ्जनं परिणसि इत्यनेन न्यायेन वर्णसम्मेलनं कृते प्रार्थति इति रूपं सिद्धम्। अवर्णांता उपसर्गात् अवर्णांत उपसर्गे प्र ऋकार आदि है धातु में जिसका ऋकार आदि धातु ऋच्छति रूप अवर्णांता उपसर्गात् ऋतादादो धातु परे वृद्धि पूर्व परयो स्थाने एकादेश स्यात्। अगर बहुत अच्छा पढ़ा लिखा व्याकरण का अच्छा जानकार महात्मा था, आगे मेरे से बोला महाराज उपसर्गात पंचमी ऋति सप्तमी यहाँ तस्मी पृष्ठ पूर्व से ऋति के अनुसार आना चाहिए, उपसर्गात पंचमी तस्मात्तर से आना चाहिए, उभय निर्देश पंचमी निर्देश बलियान लगना चाहिए। मैंने कहा हाँ जी होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ ये आपसे पूछने आया हूँ। मैंने कहा होना चाहिए यही गलत है, नहीं जोड़ दे, नहीं होना चाहिए। क्यों, क्या कारण है? हाँ, एक पूर्व प्रयोग का अधिकार है, दोनों के स्थान में आदेश करना है। जब एक के स्थान में आदेश करना होगा तो परिभाषाएं आते हैं, यदि पूर्व मात्र करना है तस्मात् दृष्टे पूर्वस्य, अगले उत्तर मात्र करनी है तस्मात् उत्तरस्य, केवल पूर्व में करना हो केवल उत्तर में करना हो तभी परिभाषाएं आते हैं। जहां दोनों के स्थान में करना हो वहां सूत्र वर्ग पंचमी सप्तमी रहेगा, लेकिन परिभाषाएं नहीं आ सकती, इसलिए कोई परिभाषा नहीं आ। कल कोई आपको चक्कर में डाले तो ध्यान रखना, यह एक पूर्व प्रयोग के अधिकार है, यह आर आदेश उभय स्थानिक है, दोनों के स्थान में बैठा, केवल पूर्व स्थानिक भी नहीं केवल परस्थानिक भी नहीं, उभय स्थान बैठ रहा है। एक पूर्व परयो पूर्व परयो स्थाने वृद्धि संजक वर्णो एकादेश, बार बार कहा वृद्धि एकादेश, ये ध्यान रखना। प्रार्थति अवर्णांत उपसर्ग 22 में से केवल 6 हैं आपके पास, अवर्णांत उपसर्ग जो है प्र पराप तीनों के तीनों पहला ही है, अव उप और आ जो अंग का बचता है वो भी अवर्णांत। प्र पराप आ अव उप ये 6 अवर्णांत है आपके पास केवल, बाकी वर्णांत है वर्णांत या हल। प्र परा अप आ अव उप उप भी अदंत है ना अवर्णांत, ये 6 हैं प्र पर अप आ अव उप। तो परूपात्मक कार्यों को आरंभ कर रहे हैं, वृद्धि कार्य समाप्त हो गया, परूपात्मक आदेशों का कार्य अब शुरू कर चुके हैं। परूप संधि एंगी पररूपम, एंगी दो पद वाला सूत्र एंगी सप्तमी का एक वचन पररूपम प्रथमा का एक वचन कुल मिला के दो पद है। आत्पसर्गा देंगादो धादो परे पररूपम एकादेश ये भी अवर्णांत उपसर्गों से कर रहा है। यहाँ भी कुछ संज्ञा जरूरत है, धातु संज्ञा भी जरूरत है क्योंकि एंगादि धातु से कर रहा है। इकाराधि धातु से आपने देखा अब एंगादो धातु कर दिया माने एकाराधि धातु ओकाराधि धातु एकार आरंभ में हो ऐसा जो धातु हाँ तो ओकार आरंभ में हो ऐसा जो धातु उन धातुओं के परे रहते हुए उनके रूप उन धातुओं का कोई ना कोई रूप पर में रहेगा उनके परे रहते हुए पूर्व और पर के स्थान में पर रूप एकादेश हो जाता है। दृष्टांत है प्रधन एजदी कंपने धातु एजदी कंपन है प्रेजते प्रतिष्ठपण कंपता है अधिक कांपता है हिंदी में प्रेजते विद्या लगा प्रधन एजते यहां दिया अधिक कांपता यहां जैसा प्रकाश दिया तो एजरी दीप्त हो ले लेना कंपन देता है तो एजरी कंपने ले लेना आदि उपसर्गा देंगादो धातु यहां भी पूर्व कही प्रत्य शब्द से क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा सभी शब्द से पाणी धातु पाते कंपनार्थक वायो धातु धातु संज्ञायां कृते सभी धातु उपसर्गयोः मध्ये संहिता यहाँ नित्यत्वा पराशर निकर्ष सहित संहिता संज्ञायां कृते सभी प्रागन एचते इत्यवस्थायां पूर्ववत् अधिंगुण तप्रसत्काल से स्थाने अंतरतमा सूत्र त्रय सहकारेण आद गुण इत्यनेन गुणे प्राप्त तम बाधित्वा वृद्धिरादे तप्रसत्काल से स्थाने अंतरतमा सूत्र त्रय सहकारेण वृद्धि रेचित्यन वृद्धि आदेश प्राप्त तथा अवर्ण और अच्छे गुण प्राप्त था अवर्ण और एक मानूंगा तो वृद्धि प्राप्त था उन दोनों को बात तम भी बाधित उपसंज्ञा सत्वादी धातु संज्ञकत्वात् अत्र एंगिपरूपम इत्यनेन सूत्रेण अवर्णांता उपसर्गा प्र इत्यस्मात् एंगादि एजते धातोः सत्वात् पूर्व परयोः स्थाने एंगिपरूपम इत्यनेन सूत्रेण परस्य यद्रूपं तस्य पुनः आदेश कृते सति पर कौन है ये वही रूप में आदेश करता है। इसलिए यहां एंगिपरूपम के लिए वृद्धिरादेश तपसत्काल स्थानांतर में सहायता की जरूरत नहीं है किसकी सहायता की पररूप आदेश का। अब यहां पर प्रश्न उठता है एक ने बहुत बड़ा न्यायिक है न्याय गुरु जी है वो हमसे पूछे परूपम का अर्थ क्या किन गंगा यथा समुद्रवत भवती समुद्रम प्राप्त तद्वत आकार एकारम प्राप्त एकारो भवती जान मुझे चित्र मिला गंगा जी समुद्र को प्राप्त करके समुद्र प्राप्त कर जाती है कि आकार एकार में घुस करके एकार प्राप्त कर जाता है ऐसे होता है चक्कर सब पड़ गया क्यों एकादेश बोला है ऐसा हो नहीं सकता इसलिए इन दोनों के जगह पर नया के बैठ रहा है यहां ये उसमें जाके मिल थोड़ी रहा है ये उसने जाके मिलकर उस रूप को प्राप्त नहीं कर रहा है पर का जो रूप का मतलब पर सदृश पर सदृश जो वर्ण परवर्ण के सदृश वर्ण जो है वो इन दोनों के जगह पर एकादेश हो रहा है ये उसने नहीं घुस रहा है एकादेश से आपका ध्यान दो कभी कभी खोपड़ी घुमा देते हैं लोग, लगता बिल्कुल सही बोल रहे जो बोल रहे हैं, व्याकरण से विचार करेंगे बिल्कुल वो गलत लगेगा। पूर्व और पर इन दोनों वर्णों के जगह पर वर्ण के सदृश वर्ण आदेश करना, इसमें परत्व रहेगा धर्म, इसमें पूर्वत्व धर्म है, और इसलिए धर्म क्या है परत्व नहीं है, पर सादृश्यत्व विशिष्ट आदेशत्व, पर सादृश्यत्व विशिष्ट आदेशत्व रहेगा स्थानित रहेगा, इसमें क्या है परत्वात्मक स्थानित है, या पूर्वत्वात्मक स्थानित है, इस ओ में पूर्वत्वात्मक स्थानित रहेगा स्थानीय, और उस ए में परत्वात्मक स्थानित्व रहेगा, यानी इस ए में क्या है परस के सादृश्यता से विशिष्ट आदेशत्व रहेगा, बिल्कुल इससे अलग जाति वाला ही है, इस एकार में स्थानित्व जाति आ गया और इस एकार में आदेशत्व जाति आ गया, दोनों भिन्न धर्म वाले वस्तु है एक जैसे दिखाई दे रहे, जो जैनी है तो बौद्ध एक जैसे भी, इसलिए अब क्या कहता है प्रहल धन ये धन जते अजिन निरंतर संयोजन रे जते रे जते, इसी प्रकार उपोषति उप धन ओषति, जब आगमन की प्राप्ति होती तब स्थान दर्दम लेना पड़ता है, और जब वृक्ष की प्राप्ति होगी तब भी स्थानीय दर्दम लेंगे, जब एंगी पर तुम लगाएंगे तो स्थानीय दर्दम की जरूरत नहीं है, कहीं पर के सदृश में आदेश कर देना है, स्थान तो देखना ही नहीं, दोनों का स्थान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कोई मतलब नहीं है, परवर्ण के सदृश वर्ण लेकर के उस आदेश जाति को ढाल करके उसमें बिठा देना, ठीक है ना, इसलिए वैसे बोलेंगे उप इत्यस्य शब्दस्य प्रादित्वात् उपसर्गः क्रियायोगेन उपसंज्ञायां कृते सति ओषधित्य इत्यस्य पाणिनीय धातुपाठसत्वात् क्रियावाचकत्वात् वायो धातुवित्यनेन धातुसंज्ञायां कृते सति धातुसर्गयोः मध्ये संहितायाः नित्यत्वात् परासनिकरसंहितायाः संहितासंज्ञायां कृते सति उप धन ओषधि इत्यनयोर मध्ये संधि कार्य कर्तव्य तत्र प्रथमम् आदिंगुणा तत्र सत्कालस्य स्थानान्तरतम् सूत्रत्रय सहकारे अवर्णाद् अच्परकत्वात् आद्गुणे इत्यनेना आद्गुण इत्यनेना गुणे प्राप्ति तं बाधित्वा वृद्धिरादे तप्रश्नकालस्य स्थानेन्द्रतम सूत्रत्रय सहकारेण वृद्धिरेचित्यनेन अवर्णाद् एक्परकत्वात् वृद्धौ प्राप्तौ सत्यां तमेव बाधित्वा अस्य अवर्णान्तस्य उपसर्गत्वात् एजादिकस्य धातुत्वात् एङि परूपम् इत्यनेन पररूपेकादेशे कार्य कर्तव्ये ओकारात्मक स्वर सादृश विशिष्ट आदेश अत्र आदेश कृते सति उप धन ओ धन सति इत्यवस्थायां अजिनं व्यंजनं वरेण संयोज्यम् इत्यनेन न्यायेन वर्ण सम्मेलने कृते उपोषति इति रूपं ऐसे बोला जाएगा संस्कृत प्रक्रिया ध्यान में हो राम शलांशे सूत्र को लगा दे सारे सूत्र बता दे कहां क्या हो रहा है कौन पहले आया उसको भगा दिया फिर दूसरा आया फिर तीसरा नहीं वर्तमान में हमारे दसवें राष्ट्रपति हैं तो वैसे यहां भी कभी बार नौ बार बाधना पड़ता है दसवें में जगह कार्य सिद्ध होता अब तो दो ही बार बाद तीसरे में रूप सिद्ध होगा बहुत आसान है कोई लंबे काम पड़े नहीं है अभी तक अभ्यास कर लीजिए तब तो वो भी आ जाएगा नहीं तो वहां कठिन हो जाएंगे।